الهی لار نلرم بل یو دربار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم الهی لار نلرم بل یو دربار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم ای مالک د جڑا پو بہانو لار گور مد اپی پتو بو جوند می پائلوت پو کی مار د گناہو روی می نشت سا پلوری د کتو یم لاہو د خواہشاتو پو چپو زباغی یم تخاون د رحمتو نن لوت سر یم ستا پو در کی پو زارو غگ می و اور ای بادشاہ د جہانو نن لوت سر یم ستا پو در کی پو زارو غگ می و اور ای بادشاہ د جہانو الہی لار نلرم بل یو دربار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم معجزہ یم پو تخلق کی د عالم یا مجور دستا پلو تب او کرم پو مخلوق کی یم لٹولو محترم ولم داستا پو نعمتنو ہر قدم احسانو نا دی ہم وار منم ہر سا دستا پو فضل باندی اڑم خوچی حق و سر می حسین کلو خم محبت و دستا ڈر اوزما کم ملامت یم خدایا عذر نلرم عفو عفو دی دربار کی لٹوم ملامت یم خدایا عذر نلرم عفو عفو دی دربار کی لٹوم الہی لار نلرم بل یو دربار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم پریمی نہ خود دنیا ستا پوتا کل امیدنا می اودا اودا ساتل ہیر و ہیرات خوخ دا یخبل اجل بغاوت او سرکشی می و عمل ستا بندا خو ام خو حال می و بدل خواہشات می دخبل پاس طول منل ہیچ می کلی نو ستا پلور مزل وڑائی کو می ستا لاری ہر یو پل ستا احکام پوغو گنو اوریدل خوبیا ہم و مڑن کن شڑو شڈل ستا احکام پوغو گنو اوریدل خوبیا ہم و مڑن کن شڑو شڈل الہی لار نلرم بل یو دربار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم نن می ولید د خپل ځان تباہی پاک رب چې پر کوم یم رہی شرمنده یم ملامت یم عاصی ستا په در کې پډر عجز کمزاری تو بگار یم خجالت یم پو مازی غرم اپو او رزادی الہی نوری نوی نمالاری دخلاسی دا عمل دیوان کلو پاک دا حیداری نوری نوی نمالاری دخلاسی دا عمل دیوان کلو پاک دا حیداری ستا پو نمم ستا لپار زندگی راکڑا رب ستا قهر ازادی آمین ستا پونو موستا لپار زندگی رنگڑا رنگ بستا لقهر ازادی الہی لار نلرم بل یو دربار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم الهی لار نلرم بل یو درگار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم دخلاص یو عذر نشتا بل مددگار نلرم.